नमस्ते, मम नाम विवेक शर्मा है। लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रोच्चारण के लिए अजंत नपुंसक लिंग प्रकरण अतोम नपुंसकाच्च यस्येति च, यहाँ पे एक वाद्य है औंग औंग श्याम प्रतिषेध औंग श्याम प्रतिषेध। सूत्र है फिर जश्यसो श्री सर्वनाम स्थानम नपुंसकस्य जलच मिदचोन्त्यात् परः अदड्डतरादिभ्य पञ्चभ्य तेह। वार्तिक है एक तरात प्रतिषेधो वक्तव्यः। सूत्र है ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य स्वमोर नपुंसकात् इकोचि विभक्तौ। फिर वार्तिक है वृद्ध्यौ त्व त्रिजवद् भाव गुणेभ्य नुम पूर्व विप्रतिषेधेन। वृद्ध्योत्व त्रिजवद् भाव गुणेभ्यो नुम पूर्व प्रतिषेधेन। फिर सूत्र है अस्ति दधिद सत्यक्षणामानोदात्तः अस्थि दधिद सत्यक्षणामानोदात्तः अल्लोपो न विभाषांगेश्यो तृतीयादिषु भाषित पुंस्कं पुंवद् गाल्वस्य एच इग्रस्वादेशे इत्यजन्त नपुंसकलिङ्गः।